încă o dată Florin Pește și Mr. Juve de la Play AJ și cu prietenii mei facem razie în femei, mă, toată, mă! Să ne încălzim mai divin.